Tiffany van Stormbroek van Stichting Kijkwijzer legt uit welke invloed deze serie op kinderen eigenlijk heeft. Kijken naar dit soort heftige beelden, dat kan gewoon een effect hebben op kinderen. Het kan zijn dat ze er agressief van worden zelf, dus dat ze zelf geweld gaan gebruiken. Dat ze het heel erg normaal gaan vinden, dat ze zoiets hebben van ja, geweld boeien. Of dat ze er angstig van worden. Dat kan zich uiten in nachtmerries, slaaploze nachten, heel vervelend. De spelletjes uit Squid Game worden nu dus ook op het basisschoolplein gespeeld. En volgens mediapedagoog Marije Lagendijk is dat niet bepaald een goede ontwikkeling. Ik maak me wel zorgen over dit spel. Zeker omdat het, niet zozeer om de spelletjes op zich, hè, want dat zijn spelletjes die we al honderden jaren spelen, zoals Annemaria Koekoek en touwtrekken. Dus die spelletjes uit de serie zijn niet het probleem. De koppeling met het extreme geweld wat in de serie wordt laten zien. En dat zich dus nu ook op het schoolplein laat zien. Dat is voornamelijk de zorg. Mm-hmm. Ja, maar je kunt toch zeggen van het is van alle jaren spelen op het schoolplein en er wordt wel eens gevochten. Ja, dat is inderdaad van alle jaren. Wat je nu alleen ziet is dat kinderen, zeker jonge kinderen in de basisschoolleeftijd, voornamelijk via social media in aanraking komen. Met dit soort extreme beelden en dat eigenlijk als normaal gaan zien. Ze raken er aan gewend. En dat is wel zorgelijk, vind ik. Streaming services zoals Netflix hebben dus een grote verantwoordelijkheid. Een foutje in de leeftijdsindicatie heeft dus mogelijk grote gevolgen. Zoals gewelddadige spelletjes op het schoolplein of tientallen jongens en meisjes met nachtmerries. Toch is de vraag of Netflix daar wel verantwoordelijk is. Want heel veel jong publiek heeft de serie ook ontdekt via TikTok. Ik zat een keertje gewoon op TikTok te scrollen en toen vond ik de video en ik vond het heel leuk. Dus ik begon het ook te kijken. Na school zat ik zo'n TikTok te kijken omdat ik niks te doen had. Toen zag ik dat. Ik dacht dat is niks voor mij, want ik hou niet zo van horrordingen. Ik vond het wel heftig en ook verdrietig. Maar ik kon er wel tegen, omdat ik al veel horrorfilms heb gekeken. Ja, ik vond het leuk, ik vond het verdrietig. Het was ook zenuwachtig. En ik vind het ook dat ik eigenlijk niet moest kijken, want er gebeuren ook hele nare dingen. Gewelddadige series hebben dus mogelijk een grote invloed op kinderen. Maar in hoeverre is een streamingplatform hier eigenlijk verantwoordelijk voor wat zij te zien krijgen? Moeten Netflix en Videoland ervoor zorgen dat bepaalde series niet bekeken kunnen worden? Of is dat juist een taak van de ouders? Ik praat hier graag met je over door aan de hand van de volgende stelling. De verantwoordelijkheid voor wat het jonge publiek ziet ligt bij de streamingplatforms. Ik ben te bereiken op 0800-1121 of stuur me een berichtje in de gratis NPO Radio 1. App. Thank you. Chris Isaak met Wicked Game hoorde je hier op NPO Radio 1. Ja, en een Wicked Game, dat is Squid Game absoluut. Een serie waarin als je een spelletje verliest, je wordt doodgeschoten. En dat is ontzettend populair geworden onder basisschoolleerlingen. Wat vind jij daarvan? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. En bellen, dat heeft Gerda gedaan. Gerda? Goeienacht, Ruben. Hele goeienacht. Gerda Kaschepel uit Delft. Goedemorgen. Ja, ja, vertel, nou, wat vind jij? Nou, na vele appjes denk ik, nu moet ik bellen. Ja, ik ben heel benieuwd. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Om te beginnen moeten die Netflix, TikTok en Videoland moeten leeftijdsgrens aangeven. Ja. En dan uiteindelijk toch bij de ouders. Jij vindt dat de verantwoordelijkheid bij de ouders ligt? Ja. Ja. Nou, bij beide. Bij beide. Ja. Maar wie heeft dan de beslissende factor daarin? De ouders natuurlijk. Dus die mogen uiteindelijk bepalen wat hun zoon of dochter wel of niet ziet. Ja. Ja. En Ik zou het wel doen. Maar ja, mijn kind is intussen 34, dus... Ja, hoe heb jij dat dan vroeger gedaan? Wist jij altijd wat jouw zoon of dochter zag? Of las? Ja, ik heb maar één kind. Ik ben alleenstaande moeder geweest. Dus, ja. Ik heb al... Ik bepaal. Ja, maar... Wat goed of niet goed is voor hem. Maar wat ik vroeger deed, ik mocht dan... Pokémon nooit kijken, omdat ik uit een gelovig gezin keek, afkomstig ben. En ik, als mijn ouders niet thuis waren, dan bekeek ik dat gewoon stiekem. Ja. En het interessante daaraan is dat ik het eigenlijk helemaal niet leuk vond, die hele serie, maar dat ik het toch bleef kijken, omdat het niet mocht. Hoe voorkom je dat dan? Ja, daar kan ik moeilijk... Ja. Ik kan nog eens over zeggen, want ik heb mijn zoon alleen opgevoed. En dan op allerlei fronten, als hij vriendjes had, die gingen... vroeger had je die telefooncellen, weet je wel? Ja. En dan gingen ze, die vriendjes gingen steentjes, gingen het kapot gooien. En dan kwam hij thuis en zei, ja man, ze deden... Ik zeg, zorg dat jij gewoon doorfiets naar huis. Ja, maar dan noemen ze een mietje. Nou, dan ben je maar een mietje. Maar, ja. Want hij is licht getint, mijn zoon. Mm-hmm. Ik zeg, ja, want als de politie komt, die vriendjes die fietsen rennen weg en jou pakken ze op en jij hebt geen steentje aangeraakt. Ja, dus... Ik voed hem, dus ik geef dit als voorbeeld. Maar ook met televisie trouwens. Ik heb pas op het laatst... Ik had nooit een tv, dus ik heb uiteindelijk voor een tv... Dus jij kende het hele probleem niet, eigenlijk? Nee. Ik hou helemaal niet van televisie. Want nou, dat kan ook. Dat is ook een oplossing. En ik ging vergaderen, dus ja, ik heb helemaal geen tijd om tv te kijken. Ja. En ik vind... Nee, en Ruben, weet je... Weet je wie mij op deze serie heeft geattendeerd? Die zoon van mij. Mam, dit moet je zien. Heb je het gezien, of niet? Ja, juist. Wat vond je ervan, Gerda? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb een aanbieder. Die jonge man is 43. Oh. En die heeft geen tv. Dus die komt bij mij tv kijken. Dus die komt bij jou Squid Game kijken. Ja. Heb je hem door? Dus toen dacht ik, nu ben ik niet alleen. Dan ga ik met hem kijken. Nou, hij was 10 afleveringen was hij zoet, stil. En hij keek, hij was echt helemaal schreeuwen en joh en dit en dat. Ja. Maar ik ben heel nuchter, Ruben. Ik zeg, liever, dat gebeurt in de echte wereld al lang. Nou, ik heb nog nooit na een spelletje Anna-Maria Koekoek ben ik nog nooit neergeschoten, Gerda. Dat is natuurlijk... Nee, maar ik bedoel... Zo kijk ik naar die serie. Het is inderdaad heel extreem geweld en zo. Ja. Voor een kinderspel. Maar ik zeg liever in het echt... Word je om niks neergeknald. Dus nee. Het is, ja, het zeg, ja, zelf. Ik zie mijn eigen volk om niks vermoord worden. Ik kom uit West-Papua en dat eiland is. Ja. Maar, ja, maar nu gaan we wel heel erg van de stelling af, Gerda. Het is in ieder geval helemaal duidelijk. Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor je belletje. En ik wens je nog een hele fijne morgen. Ja, en tot apps, hè, Ruben. Tot apps. Dat vind ik een leuke uitspraak. Die ga ik onthouden. Maar... tot apps, Gerda. Dag, dankjewel. Even kijken, Rob heeft een bericht gestuurd in de gratis NPO Radio 1-app. Die stuurt natuurlijk niet bij de diensten. Laat de ouders dit doen. Maar helaas, ja, die zijn te druk met heel veel andere dingen. Opvoeden moet bij veel hedendaagse ouders door iemand anders gebeuren. School, opa, oma, noem maar op. En Harco stuurt dan op Netflix is het heel simpel om een wachtwoord in te stellen. Dat is ook gewoon een oplossing. Gerrit heeft gebeld naar 0800-1121. Gerrit, goedemorgen. Goedemorgen, Ruben. Goedemorgen. Jij kijkt vroeger naar Pokémon. Ja, ik kijk vroeger naar Dragon Ball Z. Nou, daar wordt ook wel excessief gebeld. Oh, dat vond ik verschrikkelijk. Nou, ik vond het juist wel gaaf, want het deed mij wel een beetje denken aan martial arts. Ja, oh ja, nee, dat snap ik. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar ja, jij hebt dat dus ook stiekem gekeken, zonder dat het mocht. Nee hoor. Oh, jij mocht het kijken? Oh, dan begrijp ik. Nee, meestal waren het momenten dat mijn ouders gewoon niet thuis waren. Mijn vader was dan aan het werk en mijn moeder deed dan vaak de boodschappen. Ja, dus dan waren net de momenten dat ik het gewoon kon kijken. Ik had het gewoon met mijn ouders er wel over. Het was alleen wel als mijn ouders thuis aan me waren. Die wilden dus niet dat ik er naar keek. Ja. Ze zeiden van ja, als wij er niet zijn, dan kijk ik er maar gewoon naar. Maar ik wist gewoon heel goed daar voor mezelf. En dan wist ik gewoon heel goed van mijn jongens, dit is maar gewoon een tekenfilmserie. En ik kon het heel goed relativeren. Maar tegenwoordig is natuurlijk bijna en alles. Er zit natuurlijk al een vorm van geweld. Neem bijvoorbeeld een computergame natuurlijk die heel erg gewild door kinderen is. Fortnite. Nou, moet je eens kijken. Daar zit ook natuurlijk een vorm van... Ja, maar daar zit natuurlijk geen bloed in. Geen waar het in deze serie over gaat. Hele arme mensen die worden uitgebuit door de rijke mensen. Deze serie is daar wat harder in dan een Fortnite, toch? Ja, zeker. Maar bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld kijkt bijvoorbeeld voor de film door de jaren heen. Je hebt bijvoorbeeld een film, ik weet niet of het nou een film uit de jaren 80 of eind jaren 70 is. Ja. De film The Running Man. Nou, oh, met Arnold Schwarzenegger, ja. Ja, daar wordt iemand ook gewoon, of een film als Rollerball. Ja. Nou, daar moet iemand ook gewoon aan een sport mee doen. En daar wordt iemand uiteindelijk, als je niet wint, wordt ook de tweede prijs is dan zeg maar de dood. Maar zijn die films en series niet toch wat milder dan wat er nu wordt gemaakt? Want ja, dat Squid Game is voor 16 plus bedoeld. Dus dat is natuurlijk ook helemaal niet zo gezellig. Nee, oké, maar ja, je moet natuurlijk wel kijken van in wat voor tijdsgeest werd natuurlijk de film gemaakt. Ja. En op dat moment was de film bijvoorbeeld The Running Man... was jaren 80. Ja, was vrij opzienbaar natuurlijk. Ja, dat is de jaren 80 uit mijn hoofd inderdaad. Ja, ja. Ja, die speelt zich af in 2020, toch? Ja, zoiets. Zoiets, ja. Nou ja, die was dus ook al zijn tijd ver vooruit. Want die heeft indirect Squid Game voorspeld, zou ik bijna willen zeggen. Dan. Ja. Ja, precies. Gerrit, het is helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor je belletje. En tot de volgende keer. Tot een volgende keer, dankjewel. Jacco, hele goeiemorgen. Hey, goeiemorgen. Vertel. Ja, ik vind het toch de verantwoordelijkheid voor de ouders. Dat ze gewoon normen en waarden meegeven. Ja. Er komen allerlei films in me op, maar ik weet wel dat... vrienden van mij, die hadden een videoband. Ja. Met wat niet fictie was, wat gewoon echt moorden was. Oh, wat? Wat, ken je dat? Wat voor video was dat dan? Dead Games of zo. Misschien dat er een luisteraar is. Die had een soort VHS-band. Ja. Dat er gewoon echt gruwelijke dingen gebeurden. Ja. Dat je wist, dat is echt. En dat niet... Kijk, dit is fictie. En ik vind het de verantwoordelijkheid voor de ouders. Ja, maar jij hebt dat gezien vroeger. Ja. Maar wat deed dat dan met jou? Want dat is natuurlijk wel wat heftiger dan dit wat fictie is. Ja, precies. Nou, dat ik altijd heb gezegd, ja, ik ben een hippie. Ik ben een hippie. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Vreedzaam, dat heb ik van huis uit meegekregen. Ja, maar dan wilde je dit toch juist niet zien, neem ik dan aan? Ja, maar kinderen zijn nieuwsgierig, hè? Ja, zeker. Ja, ik heb ook alles gezien wat ik niet mocht zien vroeger, natuurlijk. Kijk, Pokémon, dat is geen horror of zo. Nee. Pikachu is in principe gewoon een geel poppetje, ja. Ja. Maar er zijn ook kinderen die denken van, ja, ik ga... Mensen zijn gewoon ook aangetrokken tot... ja, spannende dingen. Ja. Maar de ouders moeten er beter op letten, zeg jij. Hoe zouden ze dat kunnen doen? Want ja, want ik deed ook dingen stiekem vroeger, jij ook. Hoe ben je dat voor? Nee, maar jij had in de gaten van door je opvoeding. Van, ja. Dit is stout. En ik ga hier niet. En als je die moraal meekrijgt. Ja. Dan kan je gewoon het feit van. Kijk, met die hele mokromafia. Die jongens die. Weet je. Ik genomineerd voor de Gouden Televisiering. Ja. Die is genomineerd. Die kijken bijvoorbeeld Scarface, weet je, met Al Pacino. Mm-hmm. En ik dacht van, in zo'n wereld wil ik niet belanden. Maar voor sommige jongens, die denken van, in zo'n wereld wil ik wel belanden. Ja. Ja, ja dus die gaan eigenlijk hun eigen realiteit uit, zeg je. Ja. En ja. Ik denk dat als je van huis uit meekrijgt van, dit is goed en dit is slecht. Dan kan je ook al die film zien dat het gewoon gruwelijk slecht is en fout afloopt. Ja, ja, ja. Dus Netflix heeft daarin geen enkele verantwoordelijkheid. Nee, omdat kinderen die vinden toch wel weg. En dat hele feit dat die leeftijdsindicatie echt eerst op veel te jong stond. Die stond op 12. Ja, ja. Is dat dan ja, gewoon een foutje? Of? Ik denk dat dat dan een foutje is, inderdaad. Maar sowieso, van als iemand van 30 gekke ideeën hebt, die kan ook last van zo'n film krijgen. Ja, zeker. Ja, ja dus, zeker. Het is gewoon net hoe zo'n kind in elkaar steekt. Ja. En ik denk van, ja, dat komt toch ergens uit de opvoeding of zo, denk ik. Ja, nou ja, Jacco, het is helemaal duidelijk. Mag ik je heel erg bedanken voor je belletje? Ja, tuurlijk. En werkt lekker, hè? Top, dankjewel. Wat vind jij? Wie heeft de verantwoordelijkheid over wat het jong publiek ziet? Is dat Netflix zelf? Zijn dat de ouders? Bel me via 0800-121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Searching far and wide, it's Pokemon to understand the power. Ik mocht dit dus niet zien vroeger. En daarom draai ik het nu hier op NPO Radio 1. Jason Page hoorde je met Gotta Catch 'Em All uit Pokémon natuurlijk. Wat vind jij? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor wat jong publiek ziet? Is dat de ouders of Netflix, degene die in dit geval Squid Game heeft geproduceerd? Je mag me bellen via 0800-121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En dat heeft Joost gedaan. Hij zegt, Ruben, we leven in een pampermaatschappij. Ik bekeek vroeger al All-Star Wrestling met Hulk Hogan en daarna de Pin-Up Club. Ik ben er niet veel slechter van geworden. En Mark heeft gebeld. Mark, hele goedemorgen. Goedemorgen, Ruben. Goedemorgen, vertel. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Ouders of Netflix in dit geval? Ja, ik vind dit wel een streamingsdienst. Ja, en hoezo dat... bij de streamingsdienst? Nou, je krijgt nou natuurlijk met jeugd die niet meer weet wat tussen fictie en waarheid is. Snap je? Dus het is gewoon een fantasiewereld. Ja. En kinderen gaan dat botvieren in de maatschappij. Mensen, ja. Je hoort steeds meer van die mafkees die allemaal van die achtelijke dingen gaan doen. Mm-hmm. Dus ik denk dat kinderen, en natuurlijk ligt er ook een stukje bij de verantwoordelijkheid bij de ouders natuurlijk. Ja. Je komt er niet onderuit, want die kinderen willen het toch zien. Snap je? En je krijgt dit nu, omdat je 11 miljoen mensen of 11 miljoen volgers hebt al, mm-hmm. bewijs van. En dan zijn gewoon mensen dat je van mond tot mond, en dus je wil het per se zien. Ja, want hoe zou Netflix dit dan beter moeten aanpakken als dat hun verantwoordelijkheid is? Moeten ze een indicatie geven? Moeten ze een waarschuwing geven? Wat moeten ze doen? Helemaal niet uitzenden. Helemaal niet uitzenden? Nee, vind ik gewoon. Maar ja, maar er zitten natuurlijk ook gewoon volwassenen op Netflix. Ja, dat klopt. En ja, en die zouden dit prima aankunnen. Ja, ik vind geweld sowieso nooit iets geweldigs om te zien. Nee. Je, maar dat is persoonlijk. Ja, want daar hou jij dan niet van. Maar genoeg mensen wel. Ja, maar ja. Waar moeten die dan die content vinden? Volgens jou? Kan je beter een keer naar de psycholoog gaan, denk ik. Ik snap niet wat mensen leuk vinden om... elkaar hersenen te laten slaan. Ja, oké. Maar dat is dan jouw voorkeur. Het is natuurlijk bekend dat ook actiefilms en alles hartstikke populair zijn. Ja, dus moet Netflix dan een aparte sectie hebben waar jong publiek niet op kan, waar kinderen niet op kunnen? Ja, dat lijkt me dan een beter idee. Ja. Dat ja. Je echt gaat specificeren van ja, dit kan wel en dit kan niet. Ja, want dat heeft Disney Plus natuurlijk gedaan. Hè? Die heeft Disney Plus en daarop zit Star. En daar moet je volgens mij 16 jaar of ouder zijn voordat je überhaupt mag zien wat daarop staat. Ja. Heeft Disney Plus dat dan beter aangepakt? Ja, dat denk ik wel. Ja, precies. Maar dat is persoonlijk, hè? Dat is persoonlijk, maar ik ben wel heel blij dat je het met ons wilde delen, Mark. Ja. Ontzettend bedankt voor je belletje. Graag gedaan, Ruben. Eelco stuurt in de gratis NPO Radio 1 app om 4:30 meeschreeuwen met Pokémon. Heerlijk. Ja, dat heb ik hier ook gedaan in de studio. Ik denk wel dat mijn vader me morgen even belt trouwens. Ik denk niet dat hij dit heel erg leuk vond. Mevrouw Racing. Ja, hallo. Goedenavond. Nou, ik vind gewoon zo slecht zijn mensen. Dit is een voorbeeld wat er op de wereld gebeurt. En als wat je in Skit... Als wat in die serie zit, bedoelt u? Ja... Daarom hebben we ook over de hele wereld oorlog en wordt het geactiveerd en lopen kinderen met messen rond. Lekker ja. Als je daar zo mee opgevoed wordt door mensen die het in hun hoofd halen om dit soort films te maken. En dat geldt voor zeer veel films. Zo blijft de oorlog wel lekker in de wereld rondhangen. Ja, dit is gewoon de huidige wereld. Ja, dat is afschuwelijk. Ja. Je ziet het toch in Noord-Korea. Daar hebben we op het journaal gisteren gezien. Dan lachen de mensen massaal om hoe men elkaar pijn doet. Ja, dat is waar. Nou, dat is dit met Netflix moet gewoon TBR krijgen. Oh, zo, dat is een duidelijke stelling. Ja. Want ze zijn keihard. En het is een ziekte voor de mensheid. Voor de mensheid? Voor iedereen bedoelt u? Niet alleen voor jong publiek, voor de mensheid? Het is toch een verschrikkelijk voorbeeld hoe je de wereld laat zien. Ja, maar als het is niet zomaar bedacht, mm-hmm. Het bestaat. Maar als u zegt, dit is hoe de wereld is, dan vraag ik me een beetje af... Ja, dan moet je dat toch ook niet verzwijgen? Dan moet je toch niet net doen alsof het niet bestaat, toch? Ja, maar moet je de kern wel aanpakken? dan moet je de mensen die daar geld aan verdienen toch in de bak gooien, toch TDR geven voor het aanzetten tot geweld. Want waarom loopt u vindt dit echt aanzetten tot geweld? Ja. Want ik heb die serie gezien en ik heb nog niemand neergeschoten die een spelletje op straat speelde, hoor. Nee, natuurlijk, ja. Nee. Maar het wordt wel gevoed en dit is een aanvulling op al die achterlijke geweldsfilms. Maar men gaat steeds extremer, want zo is de mensheid. Zo is de mensheid. Ze doen ze gewoon, zo ja. Doen mensen. Zo lelijk zijn ze. En niemand, men adoreert het. En dat vind ik verschrikkelijk. Men maakt er reclame voor, kapitalen worden ermee verdiend. Wat voed je daar nou mee? Wat voed je ermee, ja? Het goede of het slechte in de mens. Ja, en u vindt dan het slechte wordt hier ontzettend mee gevoed? Zeer zeker. Wat voor... Niet alleen deze film, maar nee. Zulke krankzinnige... Wat voor dingen zouden dan wel moeten worden uitgezonden? Wat er wel? Ja. Hoe je zoiets oplost. Nee, ja. Wat zou dan wel mogen uitgezonden worden als u zegt... dit verheerlijk geweld, dit wil ik niet zien? Hoe slecht de makers zijn. Ja, waar wordt de mensheid beter van? Die in een inrichting horen... Die hoort toch in een inrichting... Maar mevrouw Rezink, ik vraag u... waar wordt de mensheid dan wel beter van volgens u? Wat zouden we wel moeten zien? Respect naar elkaar. Fatsoen naar elkaar. Ja. En hoe breng je dat in beeld? Via documentaires? Of wat heeft u voor zich? Ja. Nou, laten ze daar hun hoofd eens over breken. Hoe kan je die idiote mensen... die lelijke dingen op het scherm brengen... En propageren, aan het verstand brengen, dat ze daar geen kans meer voor krijgen. Waar kijkt u zelf graag naar dan? Ja, de natuur, naar de wereld, naar het mooie, naar de mensen die de wereld beter willen maken en er tegenin gaan naar dit soort films. Heeft u een lievelingsfilm? Nou, ik kijk meestal de natuurfilms, maar er is ook veel geweld, dus dat zet ik ook vaak uit, hoor. Dat vind ik te heftig. Ja, de David Attenboroughs van deze wereld, zeg maar. Daar kijkt u graag naar. Maar ik vind gewoon, ga niet het kwaaie bij de mensen naar boven halen. Kijk naar die Poetin, kijk naar al die andere gemene, lelijke mensen. Dat is olie op het vuur voor die lui. Ja. Dat kan allemaal. De grens wordt steeds verder verschoven. Nu zeggen ze, ja, de ouders moeten dat... dat is aan de ouders. Ja, daar begint het mee. Protesteer. Ga een protestactie beginnen tegen dit soort krankzinnige makers van dit soort films. Ja, dan ben je goed op de wereld bezig. Dan ben je goed bezig. Ja, dus als je probeert de liefde uit te dragen in plaats van de haat. Ja, daar leef je toch op. Het leven is veel te kort. Dan ga je toch niet dit soort rotzooi over de wereld verspreiden en meedoen met al die krankzinnigen, die Noord-Koreaanse gedachtes en al dat soort misdadige lui. Die gaat er niet voeden en dat doen ze nu. Ja, de ouders zouden allemaal moeten protesteren. Ja, nou, de goede ouders, hè, de goede ouders. Misschien dat nog gebeurt, dat weten we niet. Want hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Mevrouw Rezink, heel erg bedankt voor uw belletje. Nou, succes vanavond. Heel erg bedankt en ik wens u nog een hele fijne dag. Ik hoop het voor u ook. Dag. Ik hoop het ook voor u. Want, ja. Heel erg bedankt, dag. En er wordt ook online volop op ons weer gereageerd. In de app. Vera zegt, ik vind dat ouders verantwoordelijk zijn voor wat hun zoons en dochters zien. Zij moeten ingrijpen als een serie niet geschikt is voor een kind. En Joris zegt, zou Netflix niet een kinderslot moeten ontwikkelen? Dat er bijvoorbeeld alleen films en series op zijn te zien die bij de leeftijd passen. Angela zegt dan weer, leeftijdsindicaties, dat vind ik heel vrijblijvend. Het is een advies en je moet zelf maar zien wat je ermee doet. Misschien moet dat strenger. Wat vind jij? Wie is er verantwoordelijk voor wat de jong publiek ziet? Zijn dat de ouders of is dat de streamingplatforms? Bel me via 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Dan nu muziek uit Israël. Dit is Ninette Tajeb, Self-Destructive Mind. Still on your mind, 'cause times are changing. And do you have a friend or someone to talk to? You keep it all to yourself. You keep it all to yourself. Destructive mind. I keep it all to myself. I keep it all to myself. Muziek uit Israël helemaal. Ninette Tajeb hoorde je met Self-Destructive Mind. Ik heb het met je over waar de verantwoordelijkheid ligt voor wat jong publiek zit. Is dat bij de ouders of is dat toch bij de streamingplatforms of degene die het produceren, die het uitbrengen? Jolanda heeft de gratis NPO Radio 1 app gebruikt en die zegt: goedenacht, de ouders zijn verantwoordelijk voor wat hun kinderen zien. En het is mogelijk om een kinderslot in te stellen op Netflix. Groetjes van Jolanda. En even kijken, Daniel heeft ons gebeld. Daniel, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Goedemorgen, vertel. Hi. Ja, nou, kijk, ik ben zelf uit 78. Ik was, toen ik op de middelbare school was ja, in de jaren 90 eigenlijk. Ja. Ja, we keken eigenlijk ook allemaal van dit soort films. En deze film is gebaseerd op een film dat heette Battle Royale, wat in de jaren 90 uit was. Oh ja, dat ken ik, ja. En, ja. Ja, precies. En het is een beetje van alle tijden. En ja, goed, weet je, wij... Ik heb zoiets van, ja, kijk, als je het verbiedt, dan gaan kinderen dat toch zien. En, ja. Wij hadden vroeger, ja, we mochten die films ook niet huren. Want, ja, we moesten naar de bibliotheek natuurlijk. Maar we hadden toch altijd stiekem een broer of een zus die dan toch wel zo'n film meenam. Ja. En ja, we wilden toch, je sprak er dan over op het schoolplein. En het is gewoon eigenlijk van alle tijden. En, ja, want ja, heb jij dat dan ook stiekem gezien of mocht het? Nou, ik heb de meeste films wel stiekem gezien. Ja. En soms ging ik wel eens naar de bioscoop en dan bleef ik bij een vriend slapen. En die vriend bleef dan weer bij mij slapen. Mm-hmm. Zo'n halve zondje dan. Ja. Maar ja, je ging het stiekem doen omdat het... ja, als iemand het verbiedt, dan is het juist interessant. Ja, ik heb zoiets van... praat er sowieso gewoon met de kinderen erover. En ik vind dat de verantwoordelijkheid gewoon bij de ouders ligt. De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders, ja. Maar jij deed, ja. Ook, jij deed ook heel stiekem dingen vroeger, zeg je. Ja, maar ik moet zeggen, ik heb zelf een creatief beroep. En ik had dan vroeger... Mijn ouders dachten ook dat ik een zieke geest had dat ja? Ik films keek. Wat doe je precies voor werk dan, als ik vragen mag? Ik produceer muziek. Oh, oké. Okay. Ja. Onder andere ook leaders en jingles. En... Dus jij zit een beetje in deze wereld, inderdaad. Ik zit in de wereld. Ik heb zelf ook voor jullie wel eens wat dingen gedaan. Oh, echt waar? Wat heb jij voor ons gedaan? Nou, ik heb tussen 2014 en 2016 wat leaders gemaakt voor de NPO. Oh! Voornamelijk ook voor 3FM. En ja, ik denk altijd nog steeds, omdat ik vroeger altijd een beetje creatieve geest had. Ja. Ik vond dat soort films juist heel interessant. En ik denk ergens ook dat ik me een beetje gestimuleerd heb om te doen wat ik nu doe. Dus, door films met geweld te zien, bedoel je? Nou ja, het klinkt misschien heel raar. Ja, want gewoon, hoe draagt dat geweld daaraan bij? Nou, ik denk niet zozeer dat het geweld is. Het is gewoon, denk ik, gewoon eerder de fantasie. Want het is, kijk, ik kan films van echt kan ik wel onderscheiden. En ik denk ergens, als het bij kinderen misgaat dat ze dat niet kunnen doen, dat het eigenlijk al een stukje in de opvoeding zit. En eigenlijk al in hoe zij zelf hun thuissituatie is. En ik kan natuurlijk niet voor iedereen praten. Dus de ouders moeten inschatten of hun kind het wel of niet aan kan? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ja, en die hele leeftijdsindicatie, die heeft er dan eigenlijk niks meer mee te maken, vind je? Nou, als jouw zoon van 8 deze serie aan kan, dan moet jouw zoon van 18 maar gewoon mogen kijken. Nou, ik denk dat er wel ergens een grens is. Ja. Kijk, ik weet zelf, ik was een jaar of 6 toen kwam Thriller uit. En, van Michael Jackson, ja. Van Michael Jackson. En dat mocht ik ook niet zien. En, maar ik ging altijd stiekem bij mijn neef, die had hem op videoband. Ik ging hem altijd kijken en ik had er nachtmerries van. En, ja. Hoe legde je dat dan uit aan je ouders? Want dan moet je zeggen, ja, pap, mam, ik ben bang. En dan was het, ja, waarvoor? Voor jou, voor iets wat ik niet mag kijken? Ja, ik ging op mijn 6e tekende ik altijd doodshoofden en skeletten. Oh, wat een en leuk kind was jij. Mijn ouders moesten een keer voorkomen op school. Van, joh, wat is er met je kind dan? Oh. Maar dat kwam eigenlijk wel een beetje daar. En dat is allemaal omdat jij Thriller keek, Daniel. Zeker, maar ja, ik denk ergens wel dat, omdat mijn fantasie bij mij, ja, voor mij fantasie en werkelijkheid, ik kon het goed onderscheiden. Ja. En ik denk wel dat het bijgedragen heeft aan mijn creatieve beroep wat ik nu heb. Ja. Dat denk ik eigenlijk. Dus, om het hele verhaal even samen te vatten, jij zegt eigenlijk, ik heb er zelf geen last van gehad, maar schat in hoe dat met jouw kind zit. Ja. Ja, dat lijkt me gewoon het allerbeste inderdaad. Altijd gewoon blijven praten met je kind. En dan, Oké. Zeker. Daniel, ik wens je nog een hele fijne dag. Ja, en als je ooit nog een jingle voor me wil maken, vind ik dat heel leuk. Ja, top. Ik heb dit gedaan. Top, dankjewel. Richard, hele goede morgen. Hi, goedemorgen, wederom Ruben. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel. Ja, hi, hallo. Nou, vertel. Ja, ik ben dus ook, voordat ik verantwoordelijk ben, wat mijn kindjes kijken. Alleen eventjes reageren nog op die ene mevrouw. Ik vond het nogal polariseren. Kijk, natuurlijk heb je hele gekke mensen. Alleen zij zegt ook van, joh, dat oorlog gekomen, de televisie. Nou ja, oorlog was er al voordat er de televisie was. Ja, zeker. Dat er zeiden. Ja, maar wat zij bedoelde te zeggen is, dat jong publiek dat ziet en dat ze daarom geïnspireerd raken om daar meer over te leren en misschien daar later zelf wat mee te doen. Dat is eigenlijk wat ze zei. Nee, dat vind ik totale onzin. Dat, okay. dat zit al in je of dat zit niet in je. Hetzelfde als, dat heeft ze wel een punt. Hoor. Wij voelen ons eigenlijk altijd bovenstand aan het dieren. Maar ik bedoel, de eerste beest die eerste hond of stier die ik tegenkom en die voor zijn lol iemand dood of verminkt, die moet ik nog tegenkomen. Kijk, dat er mensen zijn die dat voor een lol doen. Nee, die bestaan wel. Ja, natuurlijk, helaas wel, maar hanengevechten, stierengevechten, hondengevechten, die zijn door de mens bedacht, hoor. Ik weet het niet. Dat is waar. Dat vind ik dat ze een heel goed punt hebben. Maar om dat te zeggen van dat, kijk, ik bedoel van, als ik vorige luisteraars moet geloven, moet ik al lang naar de psycholoog, want je wil niet weten wat ik allemaal ondertussen heb gezien. Alleen voor de rest ben ik 46, heb ik een gewoon normaal leven. En ik doe niet al te rare dingen, hoor. Of misschien één keertje een beetje dronken zijn en klaar. Nou, ja. Nee, maar even alle gekheid op een stokje. Ja. Kijk, en weet je wat het ook is, Ruben? Er zijn natuurlijk mensen die kijken naar de gebroken nagel, die zijn al getraumatiseerd. En er zijn ook mensen die kijken naar een filmpje dat er iemand wordt onthoofd en die denken van, oh ja, interessant, dan gaan we weer verder met de orde van de dag. Ik bedoel, van heel lang geleden had je de films Faces of Death. Mm-hmm. Alles wat, ik weet niet of jij die kent, iedereen moest die gezien hebben. Nou ja. dat waren bijvoorbeeld films, ongelukken en met alleen maar, bijna alleen maar doden vallen. Weet je wel, iemand ging van een flat af springen met een taal van 13 verdiepingen en de flat was 10 verdiepingen. Ja, ik heb hem hier, ja. Ja, inschattingsfoutje, kleinigheidje hou je en dat soort toestanden. Maar ik denk dat we ook een beetje moeten uitkijken dat, iemand zei dat ook al, de wereld is nou eenmaal zo en we kunnen het allemaal wel roze laten zien als dat het is, maar dat is het gewoon niet. Nee. Kijk, en ik probeer mijn kleine ook natuurlijk wel, als ik echt wat eng zit en ik weet dat er een schrikmoment in zit, dan zet ik hem ook gewoon even op pauze. Want jij bent vader, hè, zeg je nu? Ja, ik ben 46. Ik heb 2 kinderen, eentje van 10 en eentje van 15. Nou, die ene van 15, die zit op TikTok en weet ik het allemaal. Die mag dan wel meer zien dan je jongere zoon, zei hè, was het? Je zegt het verkeerd, die kan meer kijken als dat die kan is. Meer kijken, precies. Ja, internet, ooit van gehoord. Ja, maar hoe reageert het jongste kind daar dan op? Als de oudste wel iets kan zien en hij of zij niet? Nee, sorry dat ik een beetje bij de hand... Sorry, dat had ik niet moeten zeggen. Nee, die Armin zit af en toe wel eens schietdingen te doen op zijn computer. En dat gaat allemaal goed. Die zit, want het ene waar de stelling over gaat, Netflix... Nou ja, ik ben dus tegen de stelling dat hun er verantwoordelijk voor zijn. Dat ik zelf. Maar weet je dat ik hetgeen waar het over gaat... dat ik niet eens weet wat het is? Nee. Nee, want ik ben totaal niet op de hoogte. En TikTok jij hebt die hele serie niet gezien, zeg maar. Nee, joh. Heb je wel wat te kijken, denk ik, Richard. Nee, ik kijk bijvoorbeeld naar de Expendables... en ik zit dan met mijn zoontje wel eens naar Smokey en de Bandit te kijken. Scarface, waar er ook een beller over... Dat is ook een interessante film met natuurlijk Al Pacino en Michelle Pfeiffer. Ja. En dan kijk ik natuurlijk niet met mijn zoontje naar. En die A-Team bijvoorbeeld, dat was altijd wel leuk. Ik ook als kind, ja. Ja, en dat vond mijn vader ook prachtig, joh. Weet je wel, een gespring met die auto. En die A-Team, het allergrootste voordeel was natuurlijk... van dat er geschoten werd en dat er nooit iemand gewond werd, helemaal gehaald. Ja, want dat was waarom ik dat dus wel mocht zien. Er is nooit één iemand in die hele serie... Nou, er is 1 keer iemand doodgegaan, daar was ik echt van in shock. Maar één aflevering dat ze iemand in een of andere fontein vinden. Maar dat blijkt helemaal geen belangrijke man meer verder te zijn... dus het interesseert eigenlijk niemand in die hele serie. Maar goed, dat maakt niet uit. Richard, het is helemaal duidelijk, ik moet naar de... Volgende wel, want we hebben nog niet meer zo heel lang. En ik heb nog wat bellers, maar is goed, okay, ontzettend bedankt. Goed. En heel veel plezier met Faces of Death nog, als je die nog een keer gaat zien. Dank je. Top, dank je wel. Even kijken, Frank, goedemorgen. Goedemorgen, Ruben. Ja, vertel, wat vind jij? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Bij de streamingplatforms of bij de ouders? Ik ben in 1 zin anti-geweld. Ja. Dus de meeste mensen wel, sowieso. Ja. Vind ik ligt bij beide partijen. Ja. In eerste instantie bij de ouders. En natuurlijk qua moraliteit bij de dienst, de streamingsdienst in dit geval. Mm-hmm. Geweld is nergens goed voor. Nee. Als jij je behaagt en je baat als het ware in een zucht van verlangen naar geweld, dan ben ik het met Mark eens, een eerdere prater in dit programma. Ga naar de psycholoog. Het is ziekmakend. Wij als mensheid zijn langzaam maar zeker op weg om het geweld uit te bannen. Ja. Het drugsgebruik terug te dringen. Respect op te brengen naar anderen toe. Anderzijds zie je dit opkomen. Ja, maar dit is gewoon vermaak. Dit is natuurlijk niet echt. Sorry? Dit is natuurlijk gewoon vermaak. Dit is niet echt. Er worden niet echt mensen neergeknald in die serie. Daar heb je helemaal gelijk in. Nou kom ik bij het punt. Ja. Hier in Eindhoven, je weet het, zijn onlangs 9 terreurverdachten opgepakt. Ja, dat klopt. Ja. Jij weet waarschijnlijk de eye-opener. Volwassen mensen, een paar hebben een zeer goede baan. Ja. Een titel en wel. Ja. Vooralsnog denkt men... Deze mensen hebben zich laten beïnvloeden door een Netflix-film. Ja? Oké, dat wist ik niet, maar vertel. Op dat moment een Kalashnikov naar voren komen... Ja. En zijn blijkbaar geïnspireerd geraakt door een waanidee. Maar dan is dat toch niet per se de schuld van die Netflix-film? Dan, ja, want dat was nooit hun doel. Dat is helemaal waar, denk ik. Wat jij zegt, daar denk ik ook zo over. Het gaat er mij om, hoe beïnvloedbaar zijn mensen? Ja. Hoe beïnvloedbaar kunnen mensen zijn? We hebben het nu over volwassenen. Bovendien, ik denk dat een kind het onderscheid niet kan maken tussen fantasie en realiteit. Nee. De perceptie waarlangs het binnenkomt bij een kind is totaal anders als bij een volwassene. Ik bedoel te zeggen, een volwassene kan het beoordelen als dit is maar een film. En als een kind eigen gemaakt wordt, ik ken nog een voorbeeld, dat zal ik niet noemen. Als een kind grootgebracht wordt met geweld om zich heen of een gewelddadige sfeer, dan is het ziekmakend voor een kind. Ja, Inge stuurt in de NPO Radio 1, bekijk het anders samen met je kind. Is er natuurlijk een mogelijkheid, maar we hebben het, denk ik nog altijd, ik zeg denk ik, hè, over een kind hebben we het. Ja. Een kind die een kinderlijke fantasie heeft. En het is heel gevaarlijk om in een plastisch brein een stuk gevaarlijk, gevaarlijk speelgoed te laten indringen. Het is nergens goed voor. Maar een kind doet ook alles wat niet mag. Dus als ik vroeger een bepaalde serie niet mocht zien, dan ging ik die serie kijken. Ja, ja, inderdaad. Maar we hebben het nu over de rol van de ouder en de streamingdienst. Ja. En dan hebben we het één, denk ik, nogmaals over moraliteit. En twee, denk ik, geweld is nergens goed voor. Nee. Wij als volwassenen moeten toch dat verstand hebben. Ik zal niet zeggen op hogere leeftijd. Maar niet voor een kind van 12, 13. Nee, nee. Dat ja. denk ik echt, Ruben. Ja. Het is helemaal duidelijk, Frank. Ontzettend bedankt voor je belletje. En jij ook voor de gastvrijheid weer, hè? Top. Hele fijne dag nog. Groetjes. Dag, dag. Ik ben nog steeds te bereiken via de NPO Radio 1-app. Ano zegt, ik ben het er deels mee eens. Want wat iemand niet mag zien, wil die juist zien op jonge leeftijd. Alleen als ze elkaar in elkaar gaan slaan op het basisschoolplein, dan moet je wel iets doen. Dirk, wat zou je dan moeten doen? Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Ik vind in eerste instantie, dat gaat boven alles, dat de ouders ten alle tijde 100% verantwoordelijk zijn voor wat hun kinderen doen. Ja. Het begint al met het bespreken van een kinderwens tussen de ouders. En dan is het, we willen een kind. Wie gaat er zorgen voor het kind? De kind moet 's ochtends naar school. Ja. Het kind komt weer terug van school. Mm-hmm. En dan moet hij wat kunnen bespreken met een van zijn ouders. Ja. Vroeger was het de moeder. Tegenwoordig is het een van de twee. Vind ik ook prima. Dus daar begint het. Want ze worden al gedumpt bij een ander. Bij een kinderopvang. Of weet ik veel wat. Ja. Want moet dan een van de ouders de regels bepalen rondom dit? Rondom wat nou, ze zien? Ja. Nou, dat doen de ouders samen natuurlijk. Maar ik vind, als een kind thuis komt van school, dat sowieso een van de ouders thuis hoort te zijn. Ja. Dat is wat ik ermee wil zeggen. En er moet ten alle tijde iemand erop letten wat ze zien. Wat ze zien, wat ze doen. He, wat heb je tegenwoordig? Ik zit veel zorgens vroeg op de weg, s'nachts op de weg. Kinderen van 13, 14, 15 jaar, wat moeten die zo laat op straat? Maar dat zijn dan toch hele strenge regels die je hebt, Dirk? Nou, ja, dat weet ik niet. Ja, in mijn ogen zijn dat normale regels. Ja. Maar, ben jij vader toevallig? Ja, ik ben vader. Ik ben grootvader. Hoe deed jij dat dan bij jouw eigen zoon of dochter? Of nu bij je kleinkinderen? Ze kwamen van school, kwamen ze naar huis. En desnoods, en als het heel slecht weer was, want het was toch al een stukje van huis af, werden ze opgehaald. Mm-hmm. Maar dan besprak je de dag, wat heb je gedaan op school, reguleerd. Misschien naar je straf gaat, weet ik veel wat. Ja, wist jij altijd wat ze bekeken of waar ze het over hadden met hun vriendjes? Nee, dat ken nooit. Nee, dat weet je natuurlijk niet altijd. Nee, maar het is wel zo dat je op een gegeven moment als ouder een sturende taak hebt. Ja. Ja, dus ja, door die gesprekken aan te gaan, stuur je dat kind een bepaalde kant op. En dat begint gewoon met 's avonds op tijd naar bed. Ja. Soms moet je op tijd op. Dat is een stukje discipline. Als ik ze tegenwoordig tegenkom, ze kennen het, op maandagochtend is er geen collega, jongere collega's vooral, is er geen een die op tijd is. We nee. zijn allemaal lekker lam geworden in het weekend. Ja, daarover heb ik toevallig een appje binnengekregen van Mustafa. Die zegt, goedemorgen, ik heb als jong jongetje zoveel mogelijk mensen gedood in een videospel in GTA. Ik heb ze overreden, van bruggen gegooid. Ik ben nu volwassen en nu heb ik een dienstverlenend beroep. Ja, dat kan heel goed. Ja. Tuurlijk, waarom niet? Maar dan heeft hij daar natuurlijk geen enkele schade in gehad, toch? Nee, maar het hoeft ook geen schade op te brengen. Ja. Het is gewoon... Je vermindert het wel, want nou zal toevallig eens een keertje die een... net jouw kind diegene zijn die er wel vatbaar voor is. Ja. Het is een stukje... Maar dat moet je als ouder zelf inschatten natuurlijk. Want de een kan veel meer aan dan de ander. Ja, dat klopt ook. Mijn broer heeft altijd Scary Movie gezien en ik vond dat doodeng. Dus ik mocht dat nooit meekijken, terwijl hij op mijn leeftijd dat wel kon. Ja, maar ik vind dat gewoon alles wat met normen en waarden te maken heeft, dat is gewoon weg. Ik weet niet of je ooit wel eens met de tram of met de bus of met de trein gaat. Maar zie je tegenwoordig nog wel eens een keer iemand opstaan voor een oudere die slechte been is? Ja. Nee hoor. Nee, ze kunnen een schop krijgen. Dat ze jij vindt dus dat door alle ontwikkelingen in media op jong publiek gericht. Nou ja, dat is deze serie Squid Game dan niet. Maar oké, dat wordt wel gezien door jong publiek. Dat al die ontwikkelingen, die maken ze eigenlijk asocialer, zeg jij? Ja. De normen vervagen. De normen vervagen. En dat is de schuld van de series? Nee. Want ook, die zijn medeschuldig. Maar ik vind ook, waarmee ik begon, in eerste instantie de ouders, maar in tweede instantie vind ik daar ook een stukje de media verantwoordelijk voor. Het is helemaal duidelijk, Dirk. Ik moet je wel afronden, want het nieuws gaat bijna beginnen. Maar ontzettend bedankt voor je belletje. Ja, het belangrijkste wordt weggekapt. Dank je wel. Nou, dat niet, want ik heb nog maar 30 seconden tot het nieuws. Maar dank je wel. Peter stuurt als laatste, er is helemaal niets mis met Squid Game. Het verhaal benadrukt morele dilemma's. Dat is zeer leerzaam voor iedereen, vooral voor jong publiek. Verder bestaat er ook zinvol geweld. Niet ieder probleem is immers met praten op te lossen. Ontzettend bedankt voor alle reacties. Ik ga het zo meteen met je hebben over de Waddenzee, maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. 5:00, Renate Kok met het NOS Journaal. In de Noorse plaats Kongsberg heeft een man gisteravond met een pijl en boog 5 mensen gedood. 2 anderen raakten zwaar gewond. Er zou onder meer in een supermarkt op mensen zijn geschoten. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een 37-jarige Deen die in Kongsberg woont. Volgens de autoriteiten handelde hij vermoedelijk alleen. Over een motief is nog niets bekend, maar de politie sluit terrorisme niet uit. De Noorse minister-president spreekt van een gruwelijk incident. Adviesbureau KPMG is zeer kritisch op de coronastrategie van het demissionair kabinet en de resultaten daarvan. Het blijkt uit een tussentijdse evaluatie van KPMG, meldt NRC. Volgens het adviesbureau zijn er in Nederland meer doden gevallen omdat er beleid werd gemaakt op basis van het aantal ziekenhuisopnames in plaats van het aantal besmettingen. Volgens KPMG is daardoor vaak te laat ingegrepen. Tegen de Vlaamse televisiemaker en acteur Bart de Pauw is gisteren 1 jaar voorwaardelijk geëist. Volgens het Belgische OM stuurde de 53-jarige de Pauw jarenlang talloze, opdringerige en soms expliciete sms'jes naar vrouwen met wie hij werkte. Volgens de Pauw was er alleen sprake van berichtjes met een flirterige toon. Later vandaag gaat de zaak weer verder. In Noord-Korea dreigt sterfte door hongersnood, waarschuwt een speciale rapporteur van de Verenigde Naties. Door de coronapandemie is er een groeiend tekort aan voedsel. En de strenge coronaregels die sinds januari vorig jaar gelden zorgen voor grote economische problemen. Ook de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un erkent dat de bevolking leidt onder een ongekend grimmige economische situatie. Het weer dan, af en toe regen of motregen en 1 graad of 11 nu. Later op de dag overwegend droog en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur gaat vandaag oplopen naar maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Het is donderdag 14 oktober. Je luistert nog steeds naar Gaan. Ik ben Ruben van Haften. Een extra vroege ochtendshow. Ja, je mag weer het hele uur meepraten over het nieuws. Want we gaan het zo meteen hebben over de Waddenzee. Want daar is van alles mee aan de hand. Gasboringen, visserij, daar gaan we het zo meteen allemaal over hebben. Maar eerst het nieuws waar je vandaag veel meer over gaat horen. Het nieuwe cruiseschip Rotterdam van de Holland-America-lijn meert vandaag voor het eerst aan in zijn thuishaven Rotterdam. Eind juli werd het schip al overgedragen, maar nu dus voor het eerst in Rotterdam te bewonderen. En vandaag is het ook nog internationale e-waste day. Een dag om ons er bewust van te maken dat we ons elektronisch afval goed zouden moeten recyclen. Gemiddeld wordt er namelijk 7,6 kilo elektronisch afval per persoon geproduceerd en slechts 17,4% hiervan wordt gerecycled. En het is vanavond groot feest in Medialand, of in ieder geval in Televisieland, want de Gouden Televisiering wordt weer uitgereikt in Carré. En de genomineerden zijn de Kinderen van Reiner Wolt, een documentaire, Een Huis Vol en Mokromafia. Ja, ik ben heel erg benieuwd wie er gaat winnen. Ik zet persoonlijk mijn geld op Mokromafia, maar dat zien we allemaal vanavond. En dan nu over iets heel anders. We gaan het nu hebben over de Waddenzee. Het natuurgebied biedt veel mogelijkheid voor visserij en gaswinning. Maar moeten we dat wel doen? Voor het einde van dit jaar wordt ruim 8500 hectare aan geulen in de Waddenzee gesloten voor de garnalenvisserij. Het Waddenfonds, ja, koopt die vergunningen op van vissers om zo de natuur met rust te laten. Wouter van der Heij, marinebioloog bij de Waddenvereniging, die vertelt bij Vroege Vogels wat dit precies betekent voor de natuur. Dat betekent dat grotere delen van de Waddenzee en dan met name de diepere delen, de geulen, niet meer dagelijks verstoord worden door garnalennetten. En dat is positief nieuws voor al die dieren die op die zeebodem leven. En slecht tegen die constante verstoring kunnen. Het Waddengebied is onwijs kwetsbaar volgens biologen. En ook klimaatverandering heeft hier natuurlijk veel effecten op gehad. Het pas verschenen IPCC-rapport over klimaatverandering drukte ons weer eens met de neus op de feiten. En Amé Slange, een van de hoofdauteurs van dit rapport, vertelde aan Eén Vandaag wat de effecten zijn op de Wadden. Als we niets gaan doen aan die broeikasgasemissies, dan moeten we ons wel zorgen gaan maken om de Waddenzee. Want dan gaat het over snelheden waar de Waddenzee toch echt wel moeite mee gaat hebben om dat bij te benen. Niet alleen visserij vormt een bedreiging voor het gebied. Er is ook discussie over de gasboringen. De overheid en gasbedrijven zeggen dat boren naar gas prima zou moeten kunnen. Maar veel mensen zijn het hiermee oneens. Zo ook Hetty Jansen, statenlid van de PvdA in Friesland, vertelt ze in Spraakmakers. Ik denk, je moet met een gebied als de Waddenzee gewoon geen enkel risico lopen. De boringen onder de Waddenzee zijn absoluut niet noodzakelijk om ons van aardgas te voorzien. Als je dan zegt van nou, dan ga ik onder dat unieke natuurgebied, hè, wat echt wereldwijd uniek is, wat ook nodig is voor de trekvogels, voor de flora en fauna, dat je dan onder dat gebied moet gaan boren, dat is in deze tijd, daar denken we gewoon anders over. En dan moet je gewoon geen enkel risico mee lopen. David Smulders, hoogleraar energietechnologie, hij is het daar helemaal niet mee eens. Volgens hem zijn we voor onze energievoorziening juist afhankelijk van dit gas uit de Waddenzee. Het zal moeilijk zijn. Onze stroomproductie komt op het moment voor bijna 60% van aardgas. Ja. En die moet ergens vandaan komen. We hebben nog maar 18% hernieuwbaar. Dus daar zal nog flink wat bij moeten. En tot die tijd is aardgas denk ik de belangrijkste bron. En het is misschien ook even goed te vermelden dat we sinds 1990 onze CO2-uitstoot met een kwart hebben verminderd. En dat komt voornamelijk omdat we van kolen op aardgas zijn overgeschakeld bij de stroomproductie. Hij vertelt verder dat dit soort nieuwe velden ervoor zorgen dat we niet meer ons gas uit Groningen hoeven te halen. Ook laat de huidige energiecrisis zien dat we al niet te afhankelijk willen zijn van gas uit Rusland. Gasboringen, vissen, recreëren. Er gebeurt van alles in en op de Waddenzee. Het hele gebied staat ook op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Maar gaan wij er wel voorzichtig genoeg mee om? Hoe denk jij hierover? Is het Waddengebied ons te dierbaar? En moeten we niks meer doen met gasvisserij of toerisme? Of moeten we daar gewoon onze gang mee blijven gaan? Ik ga er graag met je over in gesprek. Aan de hand van de volgende stelling. We moeten van de Waddenzee afblijven. Dus we moeten van de Waddenzee afblijven. Bellen mag naar 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Hebben de Beatles ooit betere muziek gemaakt dan dit? Je hoorde While My Guitar Gently Weeps. Absoluut een van mijn favoriete nummers van ze. Ik wil graag het nog steeds met je hebben over de Waddenzee. Want gasboringen, vissen, recreëren, er gebeurt van alles in en op de Waddenzee. Het hele gebied staat dan wel op de UNESCO Werelderfgoedslijst, maar gaan wij er wel voorzichtig genoeg mee om? Jeroen heeft gebeld. Ja, Jeroen, gaan we er voorzichtig genoeg mee om? Momenteel niet. Momenteel niet, vertel. Kijk, als je al zo'n uniek natuurgebied hebt en Corona Schouten geeft al een goedkeuring aan een gasbedrijf om daar naar gas te boren, ja, dan slaat ze de plank volledig mis. Ja. Dat is niet goed bij de roof. Mm-hmm. Dan erbij dat alle vissers worden opgekocht. Ik bedoel, de vissers zijn er juist ook om een bepaalde stroop op een poot houden. Ik bedoel, als je meer. Stel dat je niks zou doen meer aan die garnalen. Die garnalen die preten alles gaal. Dan heb je toch geen natuurgebied meer. Dat zie je toch ook bij de Oostvaardse plassen. Nee, maar die garnalen horen natuurlijk zeker op Texel. Dat heb ik ook gedaan. Bij een groot deel van de recreatie daar. Hè? Je kan mee op van die boten. Ja, dat klopt. En wat ik ook zag is dat er heel veel Die werden weer dood in de zee gegooid. En ook heel veel andere vissen. Dat ik wel dacht, ja, als je dit 8 keer op een dag doet, wat deze schipper deed, ja, dan hou je natuurlijk wel veel uit de zee. De recreatievissen, dan moet je gewoon ophouden, man. Dat is helemaal klaar, zeg jij. Ja, vind ik wel. Ik bedoel, kijk, normaal vissen met een engeltje en dat je 1 of 2 visjes eruit pakt. Ja. Ik heb daar geen moeite mee. Maar dat je voor de lol... tientallen vissen eruit vist met een net, ja. Ja, en dan de vissen voor dood achterlaat. Ja, kom op, man. Dat is toch gewoon pure moord, ja. Vind jij een groter probleem dan de dingen als de gasboren en de visserij? Of de andere visserij? Nee, ik vind gasboren in zo'n uniek natuurgebied, dat zou je helemaal niet moeten willen. Nee. Dus we moeten er helemaal vanaf blijven gewoon. De Waddenzee, houden we lekker de Waddenzee. Ja, maar wel gewoon de professionele vissers die de stand, die de garnalenstand wel optimaal houden. Ja. Voor een gezond natuurgebied daar. Die mogen voor mijn pad gewoon doorgaan. Ja. Kijk, het is gewoon puur recreatieschepen wat heel erg vervuilend is. Dan weet je, de mensen die gewoon vervuilen. Dat kun je wel weer zien in een natuurgebied. Ja. Corona. De bossen die waren nog nooit zo bepaald geweest als al een paar weken terug. Toen iedereen massaal naar de bossen toe ging. Ja. Weet je, je verstoort de dieren. Ja. De bronstijd, noem alles maar op. Ik bedoel, ja, daar zijn we in hemelsnaam mee bezig. En ik snap corona, schouder snap ik ook niet. En dan kom je weer op het punt wat ik gisteren ook zei. Meten met 2 maten. Mm-hmm. Kijk, boeren moeten weg die vervuilend zijn bij Natura 2000 gebieden. Vissers moeten weg. Die de natuur om zeep helpen, zegt men. Maar ja. Grasboringen en andere olieboren, wat dan ook, dat gaan allemaal wel gaan doorgaan. Ja, kom op, man. Dus het mag, maar met mate. Ja, grasboringen sowieso niet. Nee, helemaal niet, maar visserij met mate. Ja, gewoon puur om die garnalenstand optimaal te houden. Anders dan vreten ze alles kaal. Ik denk dat je punt helemaal duidelijk is, Jeroen. Ontzettend bedankt voor je belletje. Ja, succes. Hè. Top, dankjewel. Gerrit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik wil het eigenlijk zelfs nog verder doorvoeren. Waarom halen wij de er niet uit? En zouden wij bijvoorbeeld een soort... Waarom halen we wat er niet uit? Je viel heel veel weg. De veerponden. De veerponden, ja. Ja. Ponden, ja. Ja, want dat heeft namelijk best wel een directe vervuiling natuurlijk voor de zee. En waarom trekken wij dan niet vanuit de kop van Noord-Holland een soort met infrastructurele verbinding naar alle eilanden? En dat wij er een soort van nieuwe deltawerken van gaan maken, waarmee je ook een soort van energie kunt opwerken door middel van getijden. Maar hoe arriveren we dan op Texel en zo? Door over een soort afsluitdijkachtig iets? Of wat moet ik voor me zien? Ja. Ja, oké. Okay. Dus die veerponten vind jij onderdeel van het probleem? Wel, als het gaat als het punt van natuurvervuiling. Ja. Ja. En dingen dan als de recreatie en de gasboren en de visserij. Zie je dat allemaal als één groot pot nat? Of zijn daar toch nog verschillen in voor jou? Nou ja, je hebt bijvoorbeeld ook, kijk, niet elk schip wordt natuurlijk door een fossiele brandstof natuurlijk aangedreven. Bijvoorbeeld ook schepen die al op aan de hand van elektriciteit worden aangedreven. Ja. Ja, zeker. Dus ik denk dat je gewoon daarna moet kijken, inderdaad. Kijk, je zou op zich wel, een veerdienst zou op zich wel kunnen, maar dan zou je bijvoorbeeld, bij de rederij moeten gevraagd worden van, zouden jullie misschien jullie schepen bijvoorbeeld op milieuvriendelijke brandstof of misschien milieuvriendelijke aandrijfbronnen kunnen gaan plaatsvinden? Of bijvoorbeeld zeggen van, over het water heen, bijvoorbeeld met een soort van hovercraft. Ja, precies. Dus maar de Waddenzee moet de Waddenzee blijven. Punt. Ja. Ja. Daar is voor jou gewoon geen discussie over mogelijk. Nee, en dan ben ik ook wel benieuwd van, als we dan toch willen gaan boren naar aardgas, dan ben ik benieuwd uit wat voor soort sedimenten lagen. Dus krijg je dan bijvoorbeeld uit gewoon wat bijvoorbeeld dan in Groningen is, of bijvoorbeeld waar bijvoorbeeld de kans op aardbevingen kan ontstaan, of is het bijvoorbeeld is deze kans op aardbevingen is die verwaarloosbaar? Daar ben ik ook benieuwd naar. Dat antwoord heb ik niet, dan moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dat is wel een hele goede vraag, Gerrit. Ja, misschien dat iemand het weet. Ja, ja, Als iemand dat weet, gebruik de NPO Radio 1-app of bel me via 0800-121. Want ik ben daar ook wel benieuwd naar, Gerrit. Nou, ik blijf luisteren. Ja, misschien dat iemand daarover belt, dat weet ik niet, maar dat zou kunnen. Mevrouw Kleine heeft in ieder geval over iets heel anders gebeld. Hallo. Ja, u spreekt met mevrouw Kleine. Moet u luisteren, ik woon 88 jaar aan de Waddenzee. Ja. En wat mij dus opvalt, is dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de voedingswaarde van de Waddenzee. Daar beginnen ze nu pas mee. Ik heb daar al eens over geschreven aan een professor in Groningen en werd er boos. Want kijk, vroeger stortte Amsterdam zijn afval en de riolering kwam uit in het IJsselmeer. Eerst natuurlijk in de Zuiderzee en later in het IJsselmeer. En de dikste paling werd in de omgeving van Amsterdam gevangen. Ja. En de Helder, zijn afval ging met schepen onder lossers net op het randje van het Marsdiep. En dat werd allemaal in zee gestort. En de bevolking van Oude Schild ging over dijk met de poepemmer. En dat werd gewoon in de Waddenzee gestort. Er werd ook in de wasmiddelen zat fosfaat, dat is later verboden. Ja, wat wil je nou? Je kan niet alleen oogsten als je ook geen voeding geeft aan de grond of nee, aan de zee. En dat is ook een punt wat allemaal verwaarloosd is. En dan krijgt natuurlijk de burger de schuld. Maar het is de fosfaat uit de wasmiddelen. Daarom is het water in het voorjaar hoort troebel te zijn. Maar wat is het? Het is nu helder. Ja. En zeggen de toeristen op de boot, oh, kijk eens wat een schoon water. Hoe moeten we dan nu voeding geven aan de Waddenzee, denkt u, mevrouw Kleine? Ik denk dat we er gewoon toch weer wat toe moeten laten. Hè? De fosfaten zijn eruit. Hoe krijg je die weer in? Misschien moeten die wasmiddelen weer toegestaan worden dat er wel fosfaat in komt. Ja, want u woont er al 88 jaar, zegt u, hè? Ja. Wat is er allemaal veranderd in die 88 jaar, behalve dan die voedingswaarde? Nou, moet u luisteren. Vroeger hadden we een vloot, de haven lag vol visserschepen. Ja. En er liggen er nu nog twee. Dat is de grote verandering. En dat is in de Helder ook zo. Een aantal jaren geleden, nou ja, dat is denk ik zo'n 20, 30 jaar. Vindt u dat jammer? 102 kotters en nu zijn er nog maar twee. Vindt u dat jammer? Ik vind dat het is een heel grote goed dat de mensen vis kunnen eten. Ja, en dat er een behoorlijke voedingswaarde in zit. Ja. En dat je niet van het vieze spul uit Oost-Azië invoert. He, waar allerlei vieze vijvers zijn, waar die vissen en masse in zwemmen. Is dat dan goed? Dat wordt door sommigen ook nog gepropageerd. We moeten van de kweekvis. Nou, ik mag er niet aan denken. Nee, dat is niet aan u besteed. Dat is niet te eten. Oké. Okay. Nee, waardeloze voeding is dat. Waardeloze voeding. Nou, u bent er helemaal duidelijk in. Maar u wil dus gewoon lokale vis, begrijp ik? Lokale vis, natuurlijk. Gewoon uit uw haven gehaald? Nou, haven, maar... Ja, en de Noordzee. En de Noordzee, helemaal duidelijk. Ik eet echt met de huisgenoten eet ik elke vrijdag vis. U bent echt wel een keer welkom. Het is gezellig. Ik ben niet katholiek, maar er werd heel veel vis gegeten. En als je nu in een dure restaurant krijg je een heel klein stukje rogvleugel. Ja. Nou, dat is juf van het zich. Maar we hadden vroeger een pan, een grote pan met een hele rog in stukjes erin. Ja, u houdt heel erg van de Waddenzee en ook van vis, hoor ik. Maar wat vindt u het mooiste aan de Waddenzee? Nou, de kleur van het water, de geur van het water, de beweging erin, eb en vloed. Het is een geweldige zee. Põe-me o braço no ombro, eu preciso de alguém. Dorme con toda gente, non me lo ningai. Fragile. Sinto-me frágil. Faz-me um sinal qualquer se me vês falar demais. Eu às vezes embarco em conversas banais. Frágil. Sinto-me frágil. Saber-me mal este whisky de malte. Adorava estar aí, mas estou-me a sentir alto. Frágil. Sinto-me frágil. Acompanha a minha casa, já não aguento mais. Deposita na cama os meus restos mortais. Frágil. Sinto-me frágil. Frágil. Esta noite estou tão frágil. Frágil. Já nem consigo ser ágil. Muziek uit Portugal. Je hoorde Jorge Palma met Fragile. Ja, een heel fijn nummer. En er bestaat ook een wat hardere versie van. Maar we gingen nu voor deze. Ik heb het nog steeds met je over de Waddenzee. Want daar gebeurt van alles, hè? Gasboringen, vissen, recreëren. Ja, wat moeten we daar nou mee? Is dat een goed idee of is dat juist geen goed idee? Gaan we wel voorzichtig genoeg om met ons Waddengebied? Want wat, ja, waar toch veel mensen graag heen gaan. Ja, wat moeten we daarmee doen? Kees, die heeft ons gebeld. Kees, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Wat zou ik zeggen? Ik zeg boren en wel meteen. Jij wil dat we verder gaan met boren? Of juist al wat meer gaan boren? Ja, nou ja, meer, dat had ik al in het midden. Ja. Maar ik ben van mening, de gasvoorraden zijn nou zo godzienlijk laag. Ja. Dat moet gewoon op zijn minst op peil gebracht worden. Want als wij afhankelijk moeten zijn van het buitenlands gas, nou ja, je ziet zelf hoe het nou gaat in de wereld. Dan is dat gewoon een probleem. Ja, maar wat moeten we dan met al die natuur daar doen? Ja, maar ja, toch zo veilig mogelijk mee proberen om te gaan. Ja. Hoe dan ook, natuurlijk. Natuurlijk, het moet aan alle kanten moeten beschermd worden. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Maar ik vind in dit geval, vind ik het landsbelang, vind ik ja, toch wel iets zwaarder wegen persoonlijk. Ja. Want straks dan, als wij door het gepolder van de mensen in Den Haag, het ene overleg naar het andere, maar geen actie, dat we dan straks met z'n allen lekker in de kou staan, omdat er geen gas meer is, wat dan? Ja, want jij denkt echt dat dat dan het gevolg is? Ik ben bang voor wel, ja. Ja, dat, maar ja, heeft dat dan specifiek met het Waddengebied ook te maken? Want ja, we zouden natuurlijk ook, wat we nu veel doen, ons gas uit andere landen halen. Nou, dat is dus het probleem. Ja. Dat is dus het probleem en er wordt op hoofdniveau aan alle kanten wordt er overlegd. Ja, dat is waar. Maar ook niet meer dan dat. Die gaskraan gaat er geen centimeter meer door open in de buitenlandse landen. Nee. Nee. En dat zie ik gewoon gebeuren, dat hier straks de gasvoorraden open zijn bij een goede winter. Ja. En dan? Maar, ja, maar het zal toch nooit helemaal opraken, denk ik dan. Ja, misschien ben ik iets te positief ingesteld, hoor. Maar... Wat hoorde ik? Ik hoorde te zakken een getalletjes dat er nog maar een voorraad is van 18%. Ja, ja, dat is 60% de norm is om een beetje een goede winter te overleven. Mm-hmm. 18%, nou, één goede winter en... hè? Maar dan moeten we gelijk overal boren. Dus nee, de Waddenzee, oh, Groningen, oh, oh. Of... Hoe bedoel je dat? Waar het maar zit. Waar het mogen ja, dat bedoel ik. Om naar boven te halen. Dat bedoel ik ook. Dus niet alleen de Waddenzee, maar ook Groningen, ik zeg maar wat. Bijvoorbeeld, waar het nog zit, waar het rendabel is, klaar. Waar het rendabel is. Ik heb een afneming met natuurlijk de natuur en dat weet ik het allemaal en dat soort dingen. Maar het is het enige het ander. Wat willen we dan? Willen we de oudere mensen in de kou laten zitten, mm-hmm, die voor ons land gestreden hebben vroeger? Maar, is dat de bedoeling? Willen ze dat graag hebben in Den Haag? Maar wat nou als ze in jouw achtertuin zouden boren, Kees? Dat zou je ook niet zo leuk vinden, toch? Als dat zo zou zijn, nou dan op dan maar. Ja, als ze daarmee de gasproductie op oren kunnen houden, nou, doen. Dat vind ik wel eerlijk gezegd. Ja, maar zo ben ik. Ja. Dat je dan wel zegt, ja, als dan het gevolg is dat het ook bij mij gebeurt in mijn achtertuin, dan accepteer ik dat gewoon, want ik wil dat er meer geboord wordt. Dat is inderdaad wat je zegt. Nou, ik wil in zoverre meer dat er meer... Ik wil dat die gasvoorraden op peil blijven. Klaar. Ja, precies. Maar dat is mijn insteek. Hoe dan ook, linksom of rechtsom, die gasvoorraden moeten op voorraad blijven. Op orde blijven. En niet wat ze nou doen met dat gepolder de hele tijd, overleg dit, overleg dat. Maar er gebeurt gewoon helemaal niks. Nee. Het is helemaal duidelijk, Kees. Ja. Jouw boodschap is denk ik enorm aangekomen bij de luisteraar. Ja, het zal me waarschijnlijk niet in dank worden afgenomen, maar ja, dat weet ik niet. Dat kan ik dan met ze doen, maar dat... Ik moet wel eerlijk zeggen. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind het heel sportief dat je wel zegt, ja, als het dan bij mij moet, dan moet het maar. Dat vind ik heel sportief van je. Ja maar klaar, die gasvoorraden moeten op peil gebracht worden, punt. Het is helemaal duidelijk, Kees. Dank je wel. Hartstikke mooi. Joe, fijne dag. Hoi, hoi. Ik spreek je ooit weer. Joe, even kijken. Ja, maar ook andere mensen hebben weer gebeld. Wouter, even kijken. Jij zit op deze lijn. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen, hoor je mij? Ja, goedemorgen. Morgen. Ja, ik vind in die zin alles wat de overheid probeert te reguleren met natuur, dat gaat compleet verkeerd. Kijk maar naar de Oostvaartse plassen. Zwalikant mislukt. Mm-hmm. Waddenzee. Er staat op die UNESCO-lijst. Ja, het zal beschermd, maar ook gewoon gereguleerd moeten worden met de vissers. Want de vissers worden nu uitgekocht, terwijl we niet de boosdoener zijn. Nee. De regelgeving. Kijk bijvoorbeeld naar de pulsvisserij. Het was 50% brandstofbesparend. 40-50% brandstofbesparend. Ja. Wordt door de Europese dictatuur Frankrijk tegengewerkt. Omdat de Franse vissers niet wouden innoveren. Dus de Nederlandse vissers zijn de dupe. Waddenzee is de Nederlandse visser weer de dupe, omdat het beleid gewoon verkeerd is. Ja. Allemaal dat soort dingen. En in principe gas hoef je in principe in Nederland niet op te boren, als je gewoon met de Russen om de tafel gezeten. Ja. Maar daar zitten weer allemaal Europese sancties tegenover en Amerikaanse sancties. Voor bedrijven die eraan meewerken. Ja. En dan denk ik, weet je, aan Europa heeft Nederland geen ene ruk. Want het kost alleen maar geld en er zit zo weinig invloed. Maar op dat is heeft natuurlijk wel een hele andere discussie, Wouter. Nee, we hebben het nu over de Waddenzee. Nee, maar als je puur even naar het gas gaat kijken. Ja. Als Nederland zich niet als, of Europa niet als schoothondje laat gebruiken door Amerika, dan was de Nord Stream 2 al lang in werking geweest. Ja. Allang. Alleen het wordt nu allemaal. Dan was het allang beter geregeld, zeg je. Dus jij zegt eigenlijk, laat de natuur zoveel mogelijk zijn gang gaan. Want ja, we hebben ook andere opties. Alleen een probleem, zeg maar, wordt nu ook, zeg maar, op de vissers, op de boeren geprojecteerd. Omdat ze dan te veel stikstof. Maar stikstof heeft de natuur nodig om te groeien. Mm-hmm. Maar dat wordt er niet bij gezegd. Alles ook wat. Jij vindt dat de verkeerde schuldigen worden aangewezen eigenlijk? Ja, uiteindelijk wel. Want in die zin, als de mens die gaat in de natuur zitten vroeten, ja, is het niet voor recreatie, is het wel voor verwoning of voor bedrijvigheid. Dus in die zin, het, of van die achterlijke zonneweiders, of van die achterlijke windturbines. Want ook in de Waddenzee moet er zo'n kabel van zo'n windmolenpark op zee doorheen. Wat zouden we dan wel mogelijk doen, laatste vraag? Nou, in principe gewoon blijven we niet... Want Nederland heeft zeg maar de mond vol van mensenrechten schendingen ten opzichte van de Russen. Maar Europa, dat is wel een hele andere discussie, hè, Wouter? Nee, maar als jij, dan heb je ook de discussie niet over het gas boren in de Waddenzee. Je doet de gaskraan in Groningen nog even met... in plaats van wat pompen ze nu op? 3 kuub per? 3 kuub, weet ik veel. Nou, laat het naar 6 gaan. En je maakt een vaste levering, garantie met de Russen... dat de Russen zoveel gas gaan leveren aan Nederland. Het is helemaal duidelijk, Wouter. Dus in die zin, het probleem wordt ook gecreëerd door het beleid. Ik snap het. En nu wordt het eigenlijk gewoon ten opzichte van natuur... wordt op de natuur gemieterd van... ja, we moeten de natuur beschermen. Ja, ja, maar de visserij die zorgt ook voor de diversiteit van de dieren... die daar dan aan voedsel komen. Die dan zeker, ja. heel makkelijk dan te vangen is voor de jagers. Of die dan niet hoeft te jagen, zeg maar. Het is helemaal duidelijk, Wouter. Ik wil je heel erg bedanken voor je belletje. Even kijken, Mark heeft ook gebeld. Mark. Hallo. Hey, dat snel? Ja. Je was nog niet zo lang aan het wachten? Ja, ik dacht, ik moet nog heel lang wachten. Ik dacht, dat zo nee, bij ons gaat alles snel. Ja, dat denk ik. Het gaan is er voor de service van de luisteraar. Goed, ja, nou, ik vertel. Ik vind het een verlenging van het onderwerp die we al eerder hebben besproken over Extinction Rebellion. Want dit is iets... als wij hier gaan zitten vroeten in de natuur om het egoïstisch geld te hebben. Ik merk namelijk dat heel veel mensen... die denken allemaal egoïstisch over dat gas. We moeten nou nu naar een schonere milieu. En Extinction Rebellion was zo bezig van... we moeten naar een schoon milieu, want dit is onze toekomst. Het is ook een toekomst. En als we nu hier Waddenzee gaan opengooien... voor recreatie en voor boren van aardgas, et cetera... maken we weer iets meer kapot. Dan krijgen we weer meer CO2-rotzooi in de lucht. Dus ik vind juist, we moeten juist van die Waddenzee afblijven. Helemaal afblijven, helemaal niks meer in doen. Nee, wat de voorganger al zei, het is puur de natuur. Het moet helemaal bij de natuur blijven. Dit is iets van de natuur. Niks met andere landen die mee bemoeien. Helemaal niks. Het is gewoon een stukje Nederland waar we allemaal van af moeten blijven. En hoe zit dat, hoe zit dat met de recreatie dan, volgens jou? Ook niet. Ook helemaal niet? Nee, ook dus we mogen er alleen maar op foto's naar kijken? We mogen er met foto's naar kijken en we mogen dat... biologen mogen lekker gaan, want er zijn heel speciale... natuurdingen heb je daar. Het is net als het eiland Rotterdam, daar mogen we ook niet komen. Klopt, ja. Dat is hetzelfde met de Waddenzee, daar moeten we ook van afblijven. Gewoon helemaal afblijven. Ja. Niets recreëren, geen gezeik, geen gedonder. We mogen er wachten omheen lopen. Ja. En daar moeten we ook een beetje mee oppassen. Maar daar moeten we echt van afblijven. Maar ik denk wel, Mark, als we dat niet meer mogen doen volgens jou... als we dat zouden doen, hoe zit het dan met het... toerisme daar voor die Waddeneilanden. Dat is heel jammer, met toerisme. Maar dat is wel belangrijk voor die eilanden. Daar verdienen wel veel mensen hun brood door. Ja, en er komt ook nog steeds heel veel CO2 bij vrij. En daar is ook nog steeds veel vervuiling aan toe. En er komt veel meer plastic daar weer terecht, en et cetera, et cetera. Dus dit heeft allemaal een sneeuwbaleffect. We moeten er heel voorzichtig mee omgaan. En we kunnen ook zeggen van, we kunnen er wel nog steeds naartoe. We mogen er nog steeds naartoe. Jazeker, we mogen er steeds naartoe. Er zijn nog steeds campings, hotelletjes. Maar alles met schone materialen, schone energie... zonne- en windenergie of op de daken, op zonnepanelen, et cetera, et cetera. Dus er moet allemaal op een zeer vriendelijke, milieuvriendelijke manier... om te gaan. En dan krijg je dan toch een soort toerisme, maar een schone toerisme. Het wordt dus tijd dat we daar eens naar gaan kijken. En dat wordt niet naar gedaan. Nu gaan er nog van die smeergegoren boten naar de andere kant toe. Het kunnen ook allemaal elektrische of boten zijn. Voor mij roeien we naar de overkant. Voor mij part. Ja, want dat is ook een idee. Ik ben ooit met die ferry, is dat volgens mij, die van Den Helder vaart. Dat vond ik een heftig ding inderdaad. Ja. Een heel groot ding waar allemaal auto's op gaan. Dat ik natuurlijk wel dacht, dit is natuurlijk niet heel bevorderlijk. Mag die eilanden maar net als Schiermonnikoog, dat is ook autovrij zoveel mogelijk. Alleen voor de bewoners die daar zitten. en de rest dan uit de andere eilanden ook autovrij zijn. Maar Texel is natuurlijk wel erg groot om autovrij te zijn. Geweldig zou het zijn. Geweldig. Openbaar vervoer, fietsen. Geweldig. Zoveel mogelijk openbaar vervoer. Hupsakee. Ja. Laat het soortje maar op het vasteland staan. Jij komt er graag, heb ik het idee, of niet? Wat zeg je? Jij komt er zelf graag, heb ik bijna het idee. Ik ben er een aantal keer geweest. Ja, en dat dacht ik. Ik vind het echt heel leuk. En ik ben ook met de fiets geweest veel. En dat vond ik echt heel superleuk. Ook al heb ik een blik in mijn garage, in de thuisgarage staan. Ja. Maar ik ga liever met de fietsen naartoe. En er zijn ook treinen. Die gaan helemaal tot Den Helder. Mensen kunnen oversteken. En daar gaan veel mensen zich ook met de fietsen naartoe. Heel veel mensen met de fiets naartoe. Dus het wordt al veel bereden door fietsers. Ze laten die auto's die op dat eiland zijn, alleen maar weer door de bewoners zijn die daar wonen. Mm-hmm. Dus dat ben ik wel voor. Ja, absoluut. En daardoor kunnen we misschien ook met schonere energie gaan beginnen om die eiland te bereiken. Nou, daar moeten we nog wel aan werken. Maar dan hebben ze wat aan te doen. Ja. Het is helemaal duidelijk, Mark. Ja, dank je. Alsjeblieft. Dank je wel voor je belletje. Jij ook. Dank je. Hoi. En er wordt natuurlijk ook weer in de NPO Radio 1 heb gereageerd. Jan stuurt, hoi, we hebben de mond vol over wat er bijvoorbeeld gebeurt in het Amazonegebied. En we gaan vervolgens aan de slag in de Wadden. Is er dan niets meer veilig? We moeten minder. De wereld staat op omvallen. En onze kinderen, die gaan dat nog meemaken. En ook Barry stuurt, als de Wadden, op de lijst staat van het Wereld Erfgoedfonds. Ja, zou Nederland dan ook een boete kunnen krijgen als je hier slecht mee omgaat? Ja, daar ben ik inderdaad wel benieuwd naar. Jasper, hallo. Ja, hoi. Het is de beurt aan jou, vertel. Ja, goedemorgen. We moeten niet van het gas af, we moeten gas gebruiken, want gas is eigenlijk schoner dan olie. Kijk, ja. we moeten niet in denken als heel Groningen of Friesland vol staat met ja-knikkers voor olie. Dat is vraag om ellende. Dus ik zat te denken van, kunnen we niet die pontjes gewoon met een touwtje over heen en weer? Je hebt het even over het attractiepark van de Wadden. Of de recreativiteit? Dankjewel. Dank je, dat is mijn taak, daar krijg ik voor betaald. Nou, het is, we moeten gewoon, of die, wat je hebt het steeds over die ponden, over dat, en gaswinnen in de Waddenzee, dat is op zich veel milieuvriendelijker dan ja. Dat je het op het land doet. Want dan gaan al die huizen allemaal in zak. Ja, zeker. En, ja. Op zee het ergste wat je kan krijgen is dat de zee een beetje lager af en toe instort of zo. Mhm. Ja. Dus eigenlijk is het helemaal geen. En natuurlijk waterstof. Ik bedoel, wij zijn er veel te lang hebben we ermee gewacht. Hadden we al in 2000. Ja, dus gas is een veel betere oplossing, zeg jij, inderdaad. Waterstof. En dan zeg je, ja, maar het gebruikt zoveel energie. Ja, zeker, ja. Nou, als we gewoon, iedereen in huis een soort fietsje hebben of iets. Dat we die energie kunnen opwekken zelf. Als we zoals nu achter de computer zitten of achter de tv. We moeten wat doen, maar gewoon stoppen met gas in de Waddenzee vind ik een beetje voorbarig. Ja, dat moeten we dus helemaal niet doen, maar als we van de olie maar afblijven, zeg jij. Ja, want nu gaat hier een schreeuw, oh nee, we krijgen een leiding en dan gaat er langs Schiermonnikoog in de Schelling of iets. En, nou, ja, want ik vind die pijpleidingen wel altijd een vrij lelijk gezicht, Jasper. Ja, maar goed, als je die pijpleidingen in Groningen of Friesland zet, dan zijn ze nog duidelijker. Uh-huh. En dan hebben we juist, het is gewoon eigenlijk heel oliestom. Ik zit tegen oliedom. Het is oliedom, zeg je. Oliedom, dat is echt het beste woord voor de tijd waar we in leven. Mooi gevonden, ja. Oké, volgende beller. Ook, nou, top. Dankjewel, Jasper. Ja. My window. What a fool I was to sit and watch you go. Falling through my arms like whispers through my heartstrings. On and on it goes. like I could explode. You make peace, I start a war all on my own. Falling through my arms like whispers through my heart screams. On and on it goes. You give me life, beautiful life. But it's a beautiful good life. I have this feeling my whole life. I was caught in a nightmare. Now I'm breathing the same air. I live my life in a daydream. All the colors are so clean. And it's a beautiful good life. It's a beautiful good life. It's a beautiful good life. It's a beautiful good life. You know the world is a jungle, but you don't have to crumble. Cause it's a beautiful good life. It's a beautiful good life. It's a beautiful good life. It's a beautiful good Michael Kiwanuka. Met nieuwe muziek. Dit is Beautiful Life. Dat is zijn nieuwste single. En heeft hij gemaakt voor een documentaire op Netflix. Met ja, wel iets minder geweld dan Squid Game had. Ik heb het nog steeds met je over de Waddenzee. Want daar gebeurt van alles. Gasboringen, recreatie, visserij. Ja, het gebied wordt eigenlijk niet met rust gelaten. Maar het staat wel op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Wat dus betekent dat we het moeten beschermen. Ja, hoe doen we dat precies? Ik praat er graag met je over. Bel 0800-1121 of gebruik de gratis Radio 1-app. Ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Hoe gaan wij om met de Waddenzee? 0800-1121 of gebruik de gratis Radio 1-app. En die app die heeft Aard gebruikt. Hij zegt, ik heb liever ons eigen gas dan afhankelijkheid van de Russen. Nederland produceert nog altijd op de meest schone en veilige manier. En doen we het niet hier, dan gebeurt het wel ergens anders met veel meer problemen. Ja, er is niet onderuit te komen, zegt hij. Bernice zegt dan weer, we moeten alles op alles zetten om dit unieke stukje Nederlands te beschermen. Wat mij betreft alleen nog maar varen van en naar de eilanden en verder alles afsluiten. En Dionne zegt dan weer, je moet dit gebied zoveel mogelijk met rust laten. Maak er maar een natuurgebied van waar bijna niemand meer mag komen. Desnood met een hek eromheen. En Julia zegt dat we weer naar de oudere tijden moeten gaan. Dus gebruik weer houten schepen, houten molens. Want ja, we mochten er vroeger mee leven en dat zouden we nu dus ook kunnen doen. Fred. Goedemorgen Ruben. Goedemorgen. Voor de tweede keer gezorgd. Zeg, ik heb een goed idee. Ja? Ja, ik zit vol met een goed idee, dacht ik. Ja. Luister, ik ben al 21 jaar lid van Natuurmonument. Ik vind gewoon, ik leef nu, maar straks de mensen die volwassen zijn, straks zitten met de handen in haar. En ik bedoel het zo, wat je hebt, behoud het dan. Maar ik denk aan ringdijken met bruggen. De verbindingen tussen de eilanden, want eigenlijk is de Waddenzee een stuk droog land geweest. Ja. Zelfs de verbinding tussen Groot-Brittannië en Nederland, daar heb je de Doggersbank, die heet de Doggersland. En die toen, ik spreek dan van voor de ijstijd, hè, de zeeniveau is door het smelten van ijs omhoog gekomen. Maar ik bedoel het zo, dat is toch een uniek stukje natuurgebied. Daar moeten we met de fikken vanaf blijven. Ja, want het staat ook op die werelderfgoedlijst, hè? Ja, nou, van UNESCO. Ik zal je wat anders vertellen, want de regering is heel erg, tenminste de vroege tijd. In 1806 kwam het aardgas, lekker fijn, goedkoop stook. Wat deed de staat in Nederland voor de deviezen? Die gingen dat exporteren naar Italië en allerlei andere landen, mm-hmm. om de deviezen binnen te krijgen. Maar nou zit het met de handen in het haar, ja potverdorie, die gasbellen raken leeg. We moeten zien als het donder dat het weer gevuld wordt. In Slochteren hebben ze toen voor het eerst dat gas gevonden. Nou ja, die mensen zitten met de handen in het haar en het grondgebied zakt in elkaar. Geografisch gezien, kijk, als iets luchtledig wordt, dan hebben ze geen tegendruk meer en dan zakt het hele zootje in elkaar. Ja. En dat gebeurt met de bevingen in Groningen. Die bel die gaf een tegendruk, maar nou het weg is. Het is net zoals een steunpilaster, een pilaar. Als je die weghaalt, zak het hele zootje in elkaar. Waar houden we dan onze gas en onze vissen en alles vandaan? Nou, er is nog genoeg onder de Noordzee, zou ik zeggen. Want je hebt het IJsselmeer en je hebt Markenmeer en zo, wat eigenlijk Marken waard zou moeten zijn, volgens dokter Lely. Dat had je allemaal geprojecteerd. Maar ze zijn op het ogenblik een beetje raar aan het doen en verzinsels aan het doen om te kijken, ja jongens, hoe lossen we dit potverdorie op? Want straks zit je mee. Als je een strenge wind krijgt, nou ja, goed, ik heb het meegemaakt. Maakt min 18 graden overdag en min 20 graden s'nacht dat de ijsbloem op de ruiten stond. Maar ja, ik ben er toch ook doorheen gekomen. Maar ze moeten eventjes, denk er eerst over na, verzin eer u begint. Verzin eer u begint. Ja. Dus bescherm de Waddenzee, koste wat kost. Ja, nee, ja, maar het is een werelderfgoed. Maar dan hebben ze het over Rusland. Nou ja, ik weet wel, het is niet hier om de hoek. Maar ik bedoel, de mensen bedoelen het goed natuurlijk. Maar de Amerikaan die denkt, ja, potverdorie, als jullie Russisch gas nemen, dan gaan we dit en dan gaan we dat. Maar Nederland heeft wel een grote mond. En met dat vingertje, vroeger waren de conferenciers die zeiden, het vingertje van Nederland, deed je even de mond. Denk toch, mag je niet doen. Maar ik bedoel het zo, wat kan Nederland nou in de melk te brokkelen hebben in de grote wereld? Niks. Ja. Nee. We moeten gewoon zorgen, op de Noordzee is nog ruimte zat. Mag. En daar kunnen ze eventueel gas of olie boren. Ja, Fred, mag de recreatie wel gewoon doorgaan of is dat ook een no-go? Nou ja, moet luisteren. Het is recreatie is heel belangrijk voor de deviezen van die eilanden. Daar leven ze van. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, want als daar dan niks meer mag, ja, waar leven ze dan van, Fred? Ja, nou ja, ik verbaas me soms erover, over de rariteiten wat hier in dit kleine landje gebeurt. Ik bedoel, die mensen zijn trots op hun eilanden en dat mag eens voor mij wezen. Nederland zou trots moeten zijn voor de goede ideeën die mensen hebben om het te verbeteren. Ja, dus er zijn heel andere opties, zeg jij? Ja, natuurlijk. Tot slot, wat zou jij de beste optie vinden? Nou, de beste oplossing is, blijf met je fikken van de Waddeneilanden af. Ja. Zoek een ander plekje. Ander voor plekje. Ja, natuurlijk. Er is ruimte zat. Ja. En de Noordzee is maar 35 meter diep. Hier vlak voor de kust, 12 mijl uit de kust, 35 meter. Nou, er valt best wel wat te versieren. Ja. Nee, ja, oké. Okay. Fred, het is helemaal duidelijk. Goeie uitzending en een fijne dag en slaap ze straks lekker. Dat ga ik zeker doen. Oké. Dankjewel, Fred. Joejoe. Als ik nog eventjes in de app kijk, dan reageert Gerrit nog op de muziek. Die zegt, nou, je draait fijne muziek. Dankjewel, Gerrit. Maar Dorine die heeft het wel over de stelling. En die zegt, ja, het is ook allemaal door de bestaande gasleidingen te vervoeren. Dus ja, dat zou ook een optie zijn. Want zij zegt ook nog, we zouden toch ook waterstof als brandstof krijgen. En Mark vraagt zich af of het niet mogelijk is of we waterfietsend de eilanden bereiken. Om ze toch nog een beetje te sparen. Ja, Mark, ik weet niet wat jouw conditie is. Maar waterfietsend vind ik wel heel heftig. Martijn, wat vind jij? Ja, ik vind vanuit de vrachtwagen weer, vanaf Duisburg. Ja. Ik vind dat er veel te weinig natuur in Nederland is. En er is vroeger al van... vroeger was er veel meer natuur in Nederland. Dat weten de meeste mensen niet. Dan is er van natuur is er ook heel veel... boerenland gemaakt. Ja. Dat zullen de boeren niet blij zijn dat ik dit zeg, maar dat is echt zo. Er is 100 jaar geleden, je moet me niet pakken op de cijfertjes, maar ik denk zo'n 100 jaar geleden of iets langer geleden, ik weet het niet precies, of 50 jaar geleden, is er heel veel natuur landbouw gemaakt. Mm-hmm. Vroeger was er veel meer natuur in Nederland. Ja. Als ik in het buitenland rijd, in de Duitse Eifel of... de Belgische Ardennen bijvoorbeeld, hè, zwak over de grens, ben er binnen een uurtje. Dat is veel meer natuur. Ja. Ook wel landbouw natuurlijk, maar over het algemeen, ik vind in Nederland, je ziet heel veel weilanden, maar bijna geen natuur. Maar Martijn, wat ik wel vind, ja. We hebben het nu over de Waddenzee. Kijk, we kunnen van de Waddenzee onmogelijk een akker maken, hè? Nee, Waddenzee is ook natuur. Ja, ja. Maar dat is een heel ander soort natuur. Dus ik vind dat we daar vanaf moeten blijven. Helemaal. Ik ben daar vroeger... Ik ben een Brabander, maar ik ben daar vroeger... met mijn vader best vaak geweest. En met mijn oma toen ze nog leefde. Dus ik ben met alle Waddeneilanden geweest vroeger. Ik kom er nou de laatste 10 jaar bijna nooit meer. Maar ik vind... hou gewoon gas zolang het nog nodig is uit Rusland. Wij doen moeilijk over Poetin. Poetin is geen vrij fijne kerel, dat weet ik. Maar in Nederland, er mag van alles. Hè? Met drugs en allemaal toestanden, idioterie. Laten we allemaal mensen hun gang gaan. Al die criminelen. Hè? Maar met Poetin willen we geen zaken doen. Ik vind het een beetje hypocriet. Jij vindt dat hypocriet? Maar... In Nederland mag, we zijn de grootste, ja, maar, we zijn bij een soort narcotica-staat. Maar dan leggen we wel het probleem bij een ander land. Dan zeggen we eigenlijk tegen een ander land, nou, lossen jullie ons probleem maar op. Is dat niet ook een beetje gek, Martijn? Nee, niet, we leggen het probleem niet bij een ander land. Het is dat we het nou eventjes nog nodig hebben. We zijn nou met de energietransitie bezig, zoals we dat noemen. Dus we hebben het nou nog even nodig en in Nederland mag zoveel. De meest gekke dingen mogen in Nederland. Ik schrik ervan als ik dadelijk weer mijn kranten openzet op de app. Ja, maar dat is een andere discussie, hè, Martijn. Laten we wel bij de stelling blijven. Van Poetin willen we het gas niet hebben. Maar we doen wel allemaal... Kom op, dat vind ik een beetje... Maar uit een ander land... Dat is geen fijne kerel, dat klopt. Uit een ander land te halen, Martijn, maakt het ook wel duurder, hè? Ja, de reden dat dingen als de benzineprijzen nu zo hoog zijn, is daardoor. Ja, maar als de natuur naar de kloten gaat in Nederland, dat is ook... Dat nee, is ook natuurlijk. Niet, nee, dat ben ik met je eens. Nee. En er zijn... Het kan nou even niet anders. En we zijn bezig met de energietransitie. En dus we moeten niet te ver doordraaien. Het moet wel betaalbaar blijven. Hè? Dus het moet wel voor de normale man betaalbaar blijven. Dus het moet een beetje... We moeten... Laatste vraag. We moeten een evenwicht vinden, zeg maar. Laatste vraag. Blijft het betaalbaar als we het niet in Nederland doen? Als we het niet in Nederland doen? Ja, als we in andere landen het laten oplossen. Blijft het dan wel betaalbaar? Want je zegt het moet betaalbaar blijven, maar je zegt ook het kan niet hier. Tot slot. Nou, ik vind dat we ideale evenwicht moeten vinden van inderdaad dat het wel betaalbaar blijft. Dat klopt. Een man moet het wel kunnen betalen. Als precies. Het te duur wordt, dan. Maar ik vind wel dat we van de Waddenzee af moeten blijven. We moeten van de Waddenzee afblijven, maar het moet ook betaalbaar blijven. Martijn, het is helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor je belletje. Dit was Gaan alweer voor vandaag. Het is alweer bijna 6 uur. Wil je graag meer van onze show zien? Volg ons dan op onze socials. op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. En dat is aan elkaar. En dan Gaan op en dan het cijfer 1. Morgen zit Jacob de Vries hier weer om 4 uur voor je. Om de week met je af te sluiten. Nu hoor je op deze zender het NOS Radio 1 Journaal met Jurgen van den Berg. En ik wens je nog een hele fijne dag. NPO Radio 1.